إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار يقول الله تعالى في محكم كتابه التنزيل وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض وعدت للمتقين مزام وإسلام بعد يكم حميد الله سبحانه وتعالى يكم صليا كبنزشتم تومي رحمة ماني زوجيك تميانزا خطبائت يليو نا آية kwenye suratu Ali Imran. Allah anasema wasari'u ila maghfirati min rabbikum, yaendeeni kwa haraka msamaha wa Mola wenu, wa jannatin, na pia iendeeni kwa haraka pepo ambayo ardhuha, upana wake, samawati wal ardh, ni kama mbingu na ardhi, uiddat lil muttaqin, pepo hiyo imeandaliwa wachao Mungu. Ndugu zangu Waislamu, aya hii ni moja katika aya ambazo Allah Subhanahu wa Ta'ala anatuhimiza sisi Waislamu tuwe ni wenye kuendea kwa haraka na kuepesi msamaha wake, na pia tuyaendee matendo mema ambayo matendo yale tukiyafanya yanakuwa sababu ya sisi kusamehewa, ili tuweze kupata pepo yake Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kwani Mtume sallallahu alaihi wasallam alisema kuwa hakuna yeyote atakaye ingia peponi kwa mema yake aliyafanya hapa duniani, kwa kuwa yana thamani ya pepo, ama yanatosha kumwingiza peponi. Mtume akaulizwa, hata wewe? Mtume akasema hata mimi. Isipokuwa Mtume akasema kitakachokuwa sababu ya yeye na hata sisi kuingia peponi ni mambo mawili: msamaha wa Allah Subhanahu wa Ta'ala, na kisha na rahma yake Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sasa Allah Subhanahu wa Ta'ala ili amsamehe mja wake, kuna sababu ambazo Allah ameziweka kuwa ndo sababu za yeye kumsamehe mja wake. Sasa Allah anasema harakisheni kuendea hizo sababu ambazo ndo sababu za msamaha wa Allah, ili muweze kupata pepo yake. Je, ndugu zangu Waislamu, hizi sababu ambazo ndo sababu kubwa za Allah Subhanahu wa Ta'ala kumsamehe mwanadamu ni zipi? Sababu ya kwanza, ndugu zangu Waislamu, ni mwanadamu kusilimu, mwanadamu kwa kuamini kuwa hakuna apasaye kuabudiwa kwa haki isipokuwa Allah Subhanahu wa Ta'ala, kukubaliana na tauhid, kumpwekesha Allah. Hiyo ndio sababu ya kwanza na kubwa inampelekea Allah Subhanahu wa Ta'ala amsamehe mja wake. Allah Subhanahu wa Ta'ala anasema qul lilladhina kafaru, sema Mtume kuambia wale ambao ni makafiri, inyantahu, ikiwa wataachana na yale mabaya yao ya ukafiri na wakakubali imani ya sawa kuslimu, yughfar lahum ma qad salaf, watasamehewa yale mabaya yao yote yaliyotangulia kabla kuslimu kwao. Kwa hivyo Allah Subhanahu wa Ta'ala anawaahidi wanadamu ya kuwa ikiwa wanataka wasamehewe na Allah, basi wamwamini Allah Subhanahu wa Ta'ala na wakubali kuwa hakuna apasaye kuabudiwa kwa haki isipokuwa ni yeye. Rawal Imamu Ahmad. Imamu Ahmad ampokea hadithi fi musnadihi anna nabiyya sallallahu alayhi wa sallam qala, kwa kuwa kwa hakika Mtume rehma na amani zoji yake alisema li Amr ibn As, kumwambia sahaba aliyeslimu anaitwa Amr ibn As. Baada sahaba huyu kuslimu, Mtume akamwambia ya Amrun, ewe Amr, ama alimta anna alhijrata tajubu ma qablaha min adh-dhunub, hivi haujui ya kuwa mtu akihama akatoka mahala pa ukafiri akaenda mahala pa Uislamu na Waislamu, akahama akaacha maovu na madhambi akaenda mahala ambapo ni pa ucha Mungu na wacha Mungu, na akawa ni mwenye kumwabudu Allah sehemu kama hiyo. Haujui kama mtu akifanya hivyo anasamehewa madhambi yake? Ya amrun, ewe amr, ama alimta, hivi haujui anna al-islama tajubu ma qablahu min adh-dhunub, haujui ya kuwa Uislamu unaondoa, tajubu bimaana taqta'u wa tamhu, manake je haujui ya kuwa Uislamu unakata kabisa? Ikiwa mtu alikuwa na madhambi, basi leo Uislamu unakata yale madhambi, yale madhambi yakondoka kabisa kwa yule mtu, na Uislamu unafuta madhambi kwa yule mtu aliyeslimu. Mzangu Uislamu, hii ni bishara kubwa zaidi ya kila mwanadamu, kwa kuwa pale tu atakaposlimu, basi haijalishi alikuwa na madhambi kiasi gani, Allah anamwaahidi ya kuwa atamsamehe madhambi yake yote, aanze upya. Jambo la pili ambalo ndugu zangu Waislamu ni sababu ya kupata msamaha wa Allah Subhanahu wa Ta'ala ni Muislamu kutubia, na awe ni mwenye kutubia kikweli kweli. Allah Subhanahu wa Ta'ala anasema wa inni la ghaffarun, na kuhakika mimi ni mwingi wa msamaha, liman taba, kwa yule atakayetubia, wa amana, na akaamini, wa amila salihan, na akatenda mema, thumma tada, kisha akawa ni mwenye kuongoka kwa kufuata njia ya uongofu. Je, tauba ambayo Allah anataka tutubie ndio atusamehe ni tauba ya aina gani? Ni tauba iliyotimiza masharti yake. Na sharti la kwanza la tauba ni Muislamu kujutia kosa ambalo alikuwa kilifanya. Sharti ya pili ni Muislamu kuacha kosa hilo. Sharti ya tatu ni Muislamu kuahidi Allah Subhanahu wa Ta'ala kuwa hatorejelea kosa hilo, ikiwa ni kosa linalofungamana kati ya mja na Mola wake. Na sharti ya nne, ikiwa kosa hilo alimkosea mwanadamu mwenzake, basi lazima awe ni mwenye kumalizana na huyo mwanadamu. Kama ni dhulma, awe ni mwenye kulegesha alichomdhulumu. Kama ni ubaya amemfanyia, aenda muombe msamaha, wamalizane, ndipo Allah Subhanahu wa Ta'ala amsamehe. Sharti ya tano ni atubie ule muda ambao tauba inakubaliwa, na muda wenyewe ni kabla ya jua kuchomoza kutoka upande wa magharibi kwenda upande wa mashariki, na hiyo ni alama kubwa ya kiyama. Ikishatokea hivyo, mtu akiomba msamaha hakubaliwi. Na wakati mwingine ambao pia ukifika Muislamu madama hakubaliwi msamaha wake ni ikiwa ashafikiwa na kifo, ya kwa sasa malakul maut ashaanza kazi yake, hapo kiomba msamaha hakubaliwi. Allah Subhanahu wa Ta'ala anasema, Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema, inna Allaha yabsutu yadahu billayli liyatuba msi an-nahari wa yabsutu yadahu bin-nahari liyatuba msi al-layli hatta tathlu ash-shamsu min maghribiha. Mtume anasema ya kuwa Allah hunyoosha mikono yake usiku ili awasamehe waliofanya makosa mchana wanapotubia, na ananyoosha mkono wake mchana ili awasamehe waliofanya makosa usiku wakitubia. Na anafanya hivyo Allah muda wote mpaka pale kiyama kitakapofika, jua lichomoze kutoka upande wa magharibi. Ndugu zangu Waislamu, miongoni mwa sababu za Allah Subhanahu wa Ta'ala kumsamehe mja wake ni mwanadamu kufanya matendo ambayo matendo hayo ni sababu ya kusamehewa. Na miongoni mwa matendo ambayo ukiyafanya unasamehewa katika matendo mema ni swala na saumu. Hadithi iliyopokewa na Imamu Muslim an Abi Hurairata radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alayhi wasallam as-salawatul khams, Mtume anasema swala tano hizi tunazoswali za faradhi, wal jum'atu ila al juma, na swala ya Ijumaa hii tunaiswali kwa sasa mpaka Ijumaa nyingine, wa Ramadhanu ila Ramadhan, na Ramadhani saumu yake mpaka tena Ramadhani nyingine saumu nyingine, mukaffiratun ma bainahunna idha tunibatil kabair, huwa ni sababu ya kusamehewa madhambi yanayopatikana kati ya hizo ibada, kati ya hayo matendo, ikiwa mwanadamu huyo atajiepusha na madhambi makubwa. Kwa Muislamu anaposwali anasamehewa madhambi yake, bali Muislamu huanza kusamehewa madhambi yake hata kabla ya kuswali, wakati wa kutawadha. Na mwanadamu husamehewa madhambi yake hata anapotoka nyumbani kuja msikitini, anapotembea, umetawadha nyumbani ukakusudia kuenda kuswali msikitini, basi kile unapopiga hatua moja unasamehewa madhambi, hatua nyingine unainuliwa daraja yako, Kwa ina maana kuna samehewa kwa ajili ya swala mara tatu. Kwanza wakati wa kutawadha, pili wakati wa kutembea ukija msikitini ukiwa umekusudia kuja kuswali, na hata wakati unaposwali ile swala pia ni sababu ya kusamehewa madhambi yako. Na hivyo hivyo pia ndugu zangu Waislamu, saumu ni sababu ya kusamehewa madhambi yako. Miongoni mwa sababu ndugu zangu Waislamu za Muislamu kusamehewa madhambi yake ni Muislamu kutoa sadaka, kusaidia yeyote hata kama ni mnyama. Hadithi iliyopokewa na Imamu al-Bukhari na Muslim, ana Abi Huraira radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alayhi wasallam fi qissati rajulin saqa kalban kana yalhathu yaakulu thara min al-atashi. Mtume sallallahu alayhi wasallam anasema kwa hadithi iliyopokewa na Bukhari na Muslim kutoka kwa sahaba Abu Huraira radhiyallahu Allah zawji yake, Mtume anasema kwenye kisa ambacho alisimulia kuhusu mtu ambaye alimnywesha mbwa maji, mbwa ambaye alikuwa ametoa ulimi wake nje kwa sababu ya taabu ambayo ameipata kwa kutafuta maji na kwa ajili ya kiu alichokuwa nacho, mpaka ikafika kiwango yule mbwa amekosa maji akawa anakula matope. Yule mtu alipoona hivyo akamnywesha yule mbwa maji. Basi Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema fashakara Allahu lahu faghafara lahu, Allah subhanahu wa ta'ala akamtakabalia wema wake huo na akamsamehe. Qalu, masahaba wakasema, ya Rasulallah, e Mtume wa Allah, wa inna lana fil bahaimi ajra, hivi sisi pia tukiwafanyia wema wanyama tuna malipo? Mtume akasema fi kulli kabidin ratbatin, unapata thawabu na unapata kusamehewa madhambi yako utakapofanyia wema mnyama yeyote aliyo hai, itakuwaje ukimfanyia mwanadamu? Manake ni zaidi. Ndugu zangu Waislamu, miongoni mwa sababu za kusamehewa madhambi na Allah subhanahu wa ta'ala ni Muislamu kufanya ibada ya hija ama ibada ya umra. Hadithi iliyopokewa na Imam al-Bukhari na Muslim, ana Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alayhi wasallam al-umratu ila al-umrati kafaratun lima bainahuma. Mtume sallallahu alayhi wasallam asema ukifanya umra mwaka huu kisha mpaka mwaka ule utakaofanya umra nyingine, hizo umra mbili ni sababu ya kusamehewa madhambi yaliyoko katikati yake. Kisha walhajjul mabrur, Mtume akasema na hija iliyosalimika na makosa ya kuharibu hija hiyo, laysa lahu jazaun ila aljanna, haina malipo isipokuwa ni pepo. Na hadithi nyingine pia mpokewa na Bukhari na Muslim kutoka kwa sahaba huyo huyo Abu Huraira, Mtume anasema ya kuwa man hajja, atakaye hiji, falam yarfuth, hakusema maneno ambayo hayastahiki kusema ambayo ni ya makosa kwa mdomo wake, wala myafsuk, wala hakufanya vitendo vibaya ambavyo havifai kufanywa huko kwenye hija, rajaa, baada ya hija akiregea, ataregea kayaumi waladatuhu ummuhu, kama siku ile ambayo mama yake alimzaa. Yani hana kabisa madhambi. Madhambi yameenda wapi? Ni kwa sababu ya hija. Ndugu zangu Waislamu, miongoni mwa sababu za kusamehewa madhambi ni Muislamu kupigana jihad na Allah akamjalia kufa shahidi. Hadithi iliyopokewa na Imamu Muslim, ana Amr ibn As radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alayhi wasallam qala yaghfiru Allahu lishahidi kulla dhambin. Mtume anasema Allah humsamehe yule shahidi aliyekufa kwenye vita vya jihadi vya kikweli madhambi yote, illa dain, isipokuwa deni peke yake. Hadithi hii ndugu zangu Waislamu mpokewa na Imamu Muslim. Kwa hivyo ndugu zangu Waislamu, haya ni baadhi ya matendo ambayo yatakiwa Waislamu wajitahidi kuyafanya na waharakishe kuyafanya, kwa sababu ndio sababu ya Allah subhanahu wa ta'ala kutusamehe madhambi, msamaha ambao ndio sababu ya sisi kuingia peponi. Tumomba Allah subhanahu wa ta'ala atujalie tuwe ni wepesi wa kufanya haya mema, na iwe ni sababu ya sisi kusamehewa madhambi na hata kuingia peponi. Walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sadiqil amin nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahabi ajmain. Amma baadi, ndugu zangu Waislamu, miongoni mwa matendo ambayo Muislamu akiyafanya ni sababu ya kusamehewa madhambi yake ni Muislamu kudumu kwa kufanya adhkar za jioni na hata asubuhi na wakati wote. Hadithi iliyopokewa na Imamu al-Bukhari na Muslim, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man qala subhanallahi wa bihamdihi fil yawmi 100 mara huttat anhu khatayahu wa in kanat mithlu zabadil bahri. Mtume anasema yeyote atakayesema maneno haya subhanallahi wa bihamdihi, na akasema kwa siku moja mara 100 haya maneno ambayo ni adhkar, Mtume anasema huyo mtu madhambi yake Allah atamuondolea, hata kama hayo madhambi yatakuwa ni mengi kama povu la bahari. Na hadithi nyingine ikasema atakayesema subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwwata illa billah al-ali al-azim, atakasema haya maneno mara 33 kila moja, subhanallah mara 33, alhamdulillah mara 33, Allahu akbar mara 33, kisha ukakamilisha idadi ya 100, la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir. Pia Mtume anasema utasamehewa madhambi yako hata kama ni mfano wa povu la bahari. Na hizi ni baadhi tu ya adhkar, lakini adhkar nyingi ukizileta, ndugu zangu Waislamu, mbali na thawabu unazozipata na kinga unayoipata, lakini pia ni sababu ya kusamehewa madhambi. Miongoni mwa sababu, ndugu zangu Waislamu, za Muislamu kusamehewa madhambi ni Muislamu kusamehe wenzake makosa aliyofanyiwa. Allah Subhanahu wa Ta'ala anasema kwenye suratu An-Nur aya 22, waliyafu waliyasfahu ala tuhibbuna an yaghfira Allahu lakum, wasamehe wenzao. Waislamu wanatakiwa wao ni wenye kuwasamehe wenzao makosa waliofanyiwa. Waliyasfahu, tena hayo makosa wayapuuze kabisa kana kwamba hayakutokea, wasahau kabisa. Allah anasema hivi, kwani hamfanyi hivyo? Hamjui kuwa mkifanya hivyo ndo Allah Subhanahu wa Ta'ala atawasamehe? Ala tuhibbuna yaghfir Allahu lakum, hivi hampendi Allah awasamehe? Hii aya, ndugu zangu Waislamu, iliteremka kwa ajili ya Abi Bakr Siddiq radhiyallahu anhu, ule wakati binti yake ambaye ni mke wa Mtume Aisha radhiyallahu anha alipotuhumiwa kwa uongo na wanafiki ya kuwa mezini, lakini ilikuwa si kweli, na Allah Subhanahu wa Ta'ala mwishowe akaja akamtakasa na akasema ni uongo, si kweli. Lakini sasa miongoni mwa watu ambao walikuwa wakieneza uvumi huo ni Mastah ibn Athatha, ambaye kijana huyu alilelewa na Abu Bakar na alikulia na huyo Aisha. Anajua tabia za Aisha kuwa alikuwa Aisha si mtu mwovu, lakini pia akawa aneneza habari hizo. Sasa baada ya Allah kumtakasa Aisha, Abu Bakar akaapa ya kuwa huyu Mastah tena sitawahi kumsaidia kwa lolote kwa yale makosa aliyonifanyia kwa kuchafulia binti yangu jina, ambaye ni mke wa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Lakini Allah Subhanahu wa Ta'ala akamwambia Abu Bakar, waliyafu waliyasfahu ala tuhibbuna an yaghfira Allahu lakum, sameeni na pia myasahau kabisa hayo makosa mliofanyiwa, hivi hampendi Allah pia wasamee? Basi Abu Bakar akasema bala. Kwa nini? Na kweli Abu Bakar akamsamee na akaendelea kumfanyia wema alivyokuwa anamfanyia. Kwa ndugu zangu Waislamu, haya ni baadhi ya mambo ambayo yatakiwa Muislamu ayafanye, kama alivyosema Allah, sari'u wasari'u ila maghfirati min rabbikum, fanyeni wepesi tena harakisheni kuendea msamaha wa Mola wenyu, wa jannatin, na pia kuendea mambo ambayo yatawafanya mwingie pepo, ambayo pepo hiyo ni pana kama mbingu na ardhi. Uiddat lilmuttaqin, pepo hiyo imeandaliwa wachao Mungu. Kwa ndugu zangu Waislamu, haya ni baadhi ya mambo ambayo yatakiwa tujibidishe na tujitahidi kuyafanya kila wakati, kwa sababu hawezi ukajua ni lipi katika haya litakuwa sababu ya Allah Subhanahu wa Ta'ala kukusamehe madhambi yako, na pia ni wema upi ambao itakuwa ni sababu ya Allah kukurehemu, ili mambo haya mawili ambayo ni msamaha wa Allah na rehema yake iwe sababu ya sisi kuingia peponi. Allahumma ati anfusana taqwaha zakiha anta khairu man zakaha innaka anta waliyuha mawlaha subhanakallahumma rabbana bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika.